Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Vi sender i dag fra folkemødet på Bornholm, og jeg får fem gæster, og der er en af dem, der er her, og så er der nogen, der kommer senere, og vi skal omkring en række af ugens hovedbegivenheder. Vi skal debattere terror i Orlando selvfølgelig, det bliver i anden time. Her i første time, der skal det handle om, hvorfor mandlige pædagoger ikke må skifte blæ på børn, og hvorfor Irma er så dårlig til at kommunikere. Vi skal også lave lidt tekstanalyse på en perfekt mislykket klumme om distortion, som de selvudnævnte kulturkrigere vi jo er. Med mig her i studiet er Søren K. Villemos. Ja, hej. Hej. Som er mødt op som den eneste. Ja. Indtil videre, for Søs Marie Seop, politisk kommentator, er på vej. Hun har et barn, der har ørlet i bilen. Og GT Amiri, blogger for Ekstrabladet, satser vi på, kommer... Krydser fingre. Krydser fingre, ja. Hun har nok lidt tømmermænd. Fjollemøde, debat og druk. Vi ved ikke, hvor GT bliver af, men hun er sikkert på vej. Så vi ændrer lige manuskript, og selvudnævnt kulturkriger Søren K. Villemos, du og jeg, vi har modet os lidt over en klumme i Politikken, vores yndlingsavis. En klumme af en, der hedder Daniel, tror du, han hedder Cross? Cross. Jeg ved det ikke. Jo, Cross. Daniel Cross. Den hedder Fox-systemet. Jeg pisser lige, hvor jeg vil. Lad os prøve at kigge på den. Jeg vil indledningsvis læse en smule op fra den. Jeg er nemlig meget fascineret af den her klumme. Han indleder, eller skriver sådan her indledningsvis: jeg elsker distortion, men ikke for musikken eller de smukke mennesker, og det er heller ikke de pyntede gader eller de farverige kulturtilbud. Nej, jeg elsker distortion for dens anarki. En eufori af ødelæggelse og glæde. To dage, hvor man ikke bekymrer sig om repressalier, og hvor alle omkring en er enige, eller rettere sagt, deres opførsel indikerer i hvert fald en del konsensus. Man smider gladelig en halvfyldt dåse ind i menneskemængden, ikke fordi den fejler noget, men fordi man kan. Ja. Ja, okay, ja. For det dumt. Og så fortsætter han: man trækker bukserne ned og pisser, hvor det passer ind, fordi det er muligt. Pisser, hvor det passer. Pisser, hvor det passer. Og så skriver han videre her: folk stiller sig glædeligt frem til offentlig skue og sniffer kokain fra deres kammerats iPhone, helt uden fremmedes indvendinger. Det er fantastisk. Ja. Hvad tænker du, Søren K. Villemos, når du læser eller hører den her svada? Altså, nu ved jeg jo, at det så er ment sarkastisk, ved jeg nu. Men da jeg læste det, der tænkte jeg bare, at det var sådan helt eminent. Tror du virkelig på, at det er så sarkastisk? Eller tror du på, at manden han bare har fået kolde fødder, fordi han jo fik en ordentlig røvfuld på de sociale medier for at være en idiot? Og så begynder han så efterfølgende at skrive: det er bare jer, der ikke forstår ironi og sarkasme. Og i virkeligheden vil jeg lave en civilisationskritik, baseret på, at der er for få boliger til unge mennesker. Altså, altså, man må vel gå ud fra, at folk taler sandt, så det tror jeg da. Altså, jeg tror da, det er et forsøg. Hvem har bildt dig det ind? Det ved jeg ikke. Altså, ellers så skal vi da helt sådan grund at antage, at alle lyver, så bliver man, det bliver man da stresset af. Men jeg tror da oprigtigt, at han har set det som en generationskritik. Derfor, jeg synes, det er lidt sødt for ham faktisk, at han er blevet drillet så meget. Men jeg kan godt forstå pointen omkring, at det skal være en generationskritik. Prøv en gang at udfolde, fordi han laver jo så en opfølgende klumme, der handler om, hvad det egentlig var i virkeligheden, han ville. Og hvor han jo blandt andet ville kritisere, at der ikke er boliger i København til unge mennesker. Ja, ja. I hvert fald ikke boliger, der er til at betale. Der bor jo sådan nogle derangerede fodboldspillere, der har en formue, der opkøber nye boliger på Islands Brygge. Og så er der en masse gamle damer i kæmpe store lejligheder. Børnefamilierne, de bliver presset enten ind i to værelser, og de unge, de kan jo så få sådan et eller andet kælderværelse i Nord-Ledervest for 10.000 om måneden. Der er der noget, men kan du sige... Det er svært at læse ind i den her tekst. Jamen, jeg kan heller ikke se det. Jeg kan forstå, hvad han mener ud fra sine opfølgende klumme, men i den her, der jo så også ender med at hylde dem, der står på taget af en berlingo og hopper. Nej, det var det faktisk lige overfor, hvor jeg boede. Jeg synes virkelig, det var virkelig synd for ham fyren, der havde bilen. Altså, de stod og hoppede på den. Det kan man da ikke være bekendt. Nå, hvor men... er du blød i dag? Du er også bagstiv. Okay. Nu er jeg stået jeg op og faktisk med frem. Jeg er simpelthen den eneste her på folkemødet, der ikke er bagstiv. Jeg sad altså fodbold i går. Så du var du ikke ude at møde folket, eller hvad? Jamen ja, først så mødte jeg folket, så mødte jeg fodbold. Okay. Og fremover så vil jeg gerne tituleres blæksprutten for Krøllebølle, for jeg havde forudset den blive 0-0. Jamen altså, jeg hører hele tiden kloge kvinder sige, at de forudser forårsresultaterne herovre. Men 0-0 taler for sig selv, ikke sandt? altså helt generelt, så skal man aldrig stole på, når mænd, der ved noget sport, prøver at få sit sportsresultat. De tager altid fejl. Ja, det gør de. Men kvinder? Altid, ja, de, jeg ved ikke, hvad det er. Blæksprutten fra Krøllebølle. Tilbage til distortion-teksten. Fox-systemet, jeg pisser lige ved. Er det ikke et lidt sølle generationsoprør? Men altså, der er det der med at være sådan, skulle give en opsang til sin generation. Altså, ja, det er jo... Altså, det er jo næsten, det er jo værre, synes jeg, end den oprindelige tekst. Jeg synes, det er, jeg har sådan helt ondt af ham, for jeg synes, det er den største kliché i hele verden. Det er at være sådan noget, nu skal jeg sige noget til min generation. Og det var hvorfor altid, synes du, det er forkert? Jamen, det er ikke forkert, det er bare en kliché. Der er altid nogen, der skal sige noget til deres generation. Og det er altid det samme. Det er altid noget med, hvorfor er vi overfladiske? Har vi glemt oprøret? Og er vi for meget på Facebook? Det er altid sådan noget med, hvorfor er vi ikke ligesom 68'erne sådan ordentligt? Altså, det er altid, generationer er altid det samme. Det er altid, hvordan er vi i forhold til 68'erne? Er vi nu lige så gode? Nej, det er vi ikke. Nå, hvad er det så, vi går op i? Nå, vi sidder og laver det. Jamen, hvad er det? Altså, det er altid... Ja, det er sådan en... Hvis du gerne vil være det samfundsdyb, så laver du en opsang til din generation. Ja, jeg får lige at vide, at Tøs Marie Serberg er på vej og er her om 5 minutter. Det glæder vi os meget til. Så i mellemtiden, så taler vi... Vi skal tale om 2 ting, du og jeg, Søren. Det er hyggeligt at have sådan lidt en intim snak med os. Ja. Jeg troede, der ville være en hel masse, men jeg havde faktisk lidt håbet, at det bare var dig og mig, siger jeg, mens jeg kigger på dig. Og det lyder rigtig overbevisende, ja. Men du siger, det er en kliché, det her med altid at ville komme med et manifest. Jeg er fuldstændig uenig med dig. Det, som jeg synes, han har en pointe i sin opfølgende tekst, fordi vi kan godt rette en økonomisk kritik. Vi har et problem i København, når det kommer til et fravær af ungdomsboliger. Hver år i september måned står der en masse mennesker, der skal begynde på universitetsuddannelserne, og de har en lang næse, og så har de så en eller anden plads ude på en eller anden campingmark, hvor de jo så kan slå sig ned. Der er det reelt en problemstilling der, der er noget boligpolitisk, men jeg forstår så egentlig ikke, hvorfor de ikke i højere grad forsøger at engagere. Søs Marie Serup er ankommet i studiet. Hvor er det herligt? Fordi vi, lige om lidt, så skal vi nemlig videre til en kritik af folkemødet. Og jeg tænkte, det vil... Er der nogen, der har kritiseret folkemødet? Vi gør. Nå, skal vi gøre det? Ja. Okay. Det skal vi. For... Du sagde, der var en reel kritik, eller noget med, det kostede en masse penge at bo i København og sådan noget. Men det er der da. Ja, der er det. Der er en reelt boligpolitisk pointe. Og du siger, det er en kliché at komme med sådan et opråb til ens generation. Og jeg er uenig, jeg vil da hellere have en ungdom, der engagerer sig, end en ungdom, som bare sidder og æder burger på McDonald's. Jo, jeg vil også hellere have en ungdom, der engagerer sig, men jeg gider ikke have en ungdom, der klager over, at ungdommen ikke engagerer sig. Det synes jeg simpelthen, det er for... Men der kommer han jo så i sin opfølgende klumme med et udkast. Det er ligesom Reclaim the Streets. Hvis det var sådan, jeg var deres spindoktor, så ville jeg jo også sige, hold op med alt det der med at smide med brosten ind mod ejendomsmæler, det er verdens største kliché, og tro, man retter en finansiel kritik ved at udøve herværk. Prøv da i stedet at netop rette en kritik, som er boligpolitisk, for det er jo et af de store problemer. København har 3 store problemer. 1, det er det boligpolitiske. 2, det er det trafikale. 3, det er folkeskolen, der simpelthen er på et point of no return. Og det skal du ikke sige, min søn starter. Altså, goddag, Anders Simonsen. Du må også gerne være med. Vi har en ledig stol. Han skal holde tale. Nå. Vi sender som sagt Anne Jagt lige nu fra folkemødet, og det er præget af en anelse af anarki. Eftersom de gæster, jeg havde forudset, ville komme, der er en, der er dukket op, og nu er der så en, der er kommet lidt senere. Det synes man, I ser. Ja, beklager. Og velkommen til dig. Tak. Hvad var det, der... Det var noget med, du ørlede i bilen. Det var min søn. Nå, okay. Jeg havde også en omgang i nat, vil jeg sige, men jeg har det godt igen. Men vores 4-årige, han synes lige, at han skulle dekorere bilen lidt indenfor, så vi måtte lige have et tøjskift på vejen. Nå, ja. Og han har det godt igen. Han er okay igen, ja. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal videre til folkemødekritik. Jeg synes jo også, at det er en meget charmerende begivenhed, men i går der overværede jeg statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale, og jeg fandt den marginalt kedeligere end dronningens nytårstale, og det siger jo ikke så lidt, men også kun marginalt. Han siger blandt andet, og selvom vi ikke bliver 100% enige, bliver vi i hvert fald klogere, og når vi bliver klogere, bliver vi også friere. Jeg er tæt på at være meget fantasiløst formuleret, ikke sandt, Søsmer? Jeg ser, at du tidligere var rådgiver for ham. Det kunne du have gjort bedre. Jeg lyttede også til en debat mellem Dan Jørgensen og nogle andre, mens jeg drak øl foran Nye Borgerliges telt. Der var ikke så mange der. Der var jo skænkelt masser af øl. Og så stod klicierne også her voldsomt i kø, så voldsomt, at jeg næsten var bange for at få hjerneskade. Har I overværet en væsentlig debat endnu? Nej, det har jeg ikke. Nej? Skal man? Er det vigtigt, eller hvad? Jamen prøv at høre, du træder frem et sted, hvor der er samlet en masse fremragende mennesker. Du har muligheden for at komme ud med nogle politiske budskaber. Jeg troede sådan set også, det var det, folkemødet handlede om. Vi er her for at hygge os mest, ikke? Og folkemøde hinanden. Er vi bare her for at hygge os, Søs Marie siger? Ja, jeg synes faktisk, der er en relevant kritik af, at der måske går for meget sådan politainment i det. Altså det bliver en kombination af politik og entertainment. Og de sådan seriøse debatter er svære at trække folk ind til. Der er egentlig mange så store samfundsmæssige spørgsmål, vi burde diskutere lige nu, men... Hvilke for eksempel? Nå, men for eksempel, hvad betyder et eventuelt Brexit for Danmark? Det bliver godt nok debatteret rundt omkring, men det er ikke det, der trækker flest folk. Det, der trækker flest folk, det er sådan noget, hvor en eller anden politiker går på halen. Jeg skal selv være vært ved sådan en arrangement på BT i aften, hvor politikerne får lov til at være reportere for en dag. Altså, det er mere underholdning, end det er oplysende. Du synes, det skal være lidt mere samfundsdybt, det hele? Ja, det synes jeg faktisk, at det skal. Jeg gider snart ikke høre mere på, hvad er det for en yndlingsting, du har med dig, kære politikere, eller det her med, at jeg er jo også menneske. Det ved vi sgu da godt. Altså, hvad med at benytte debat, den her fine talerstol til at levere et solidt, kontroversielt og gennemarbejdet politisk udspil med potentiale til at blive en ordentlig politisk debat? Altså, der er problemet jo, at det her det også er sådan en råbekonkurrence. Der er simpelthen så mange herovre, der gerne vil høres. Så man tænker, hvis man har et stort politisk udspil, der er kontroversielt og som kan sætte en debat, så gemmer man det simpelthen til en anden gang. Men tror du egentlig ikke, at man netop bliver hørt, hvis man har noget på hjertet, i stedet for alt den her gang folkedans? Jo, altså, og jeg synes virkelig, at det er op til politikerne at løfte niveauet her, ved blandt andet at holde nogle taler med noget goddag i. Præcis. Og så lytter jeg til Lars Løkkes tale, altså, hvor det jo mere fluffy end noget Obama nogensinde har leveret. Og det lyder jo flot, men hvis man begynder at analysere på det, så er der jo ikke noget indhold i det. Jamen, og selvom vi ikke bliver 100% enige, jamen jeg er meget seriøs, særlig lige nu. Det er også fordi, jeg er helt ædru, modsat nogle visse andre, ikke? Og selvom vi ikke bliver 100% enige, bliver vi i hvert fald klogere, og når vi bliver klogere, bliver vi også friere. Jeg tror ikke, det var meningen, man skulle høre efter. Altså sådan... Hvad er så meningen? Hvad er så meningen? Man skal møde hinanden. Man bare skal se hinanden. Det kan du sgu gøre på tv. Ja, altså... Det er jo folkemødet handler om, at man kommer tættere på eliten, hvis man er folket, og... Hvis man er eliten, kommer man tættere på resten af eliten. Så det er nok at gå rundt og tage selfies med alle de kendte, man møder på vejen? Ja, er det ikke fint nok? Altså, vi er da seriøse resten af året. Altså, så vil vi da diskutere skatteudspil eller 2025-plan og sådan noget. Er det så vigtigt, at der skal komme et andet sådan virkelig substansagtigt ud af folkemødet? Så du tænker på folkemødet som sådan en slags politiske Roskilde? Ja, præcis. Lige præcis. Du bare daller rundt med en fadøl i hånden og lytter lidt til et eller andet, der bare knæver i baggrunden. Er det så slemt eller hvad? Ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg tror faktisk også, det er præcis lige så irriterende for dem, der ikke er her, som det er for alle vi andre, der ikke er til Roskilde, og høre reportagerne herfra. Fordi det bliver sådan noget selvsmagende indsats. Men det er den der kæmpe store boble. Altså, det her det er ligesom at gå rundt i det er faktisk jeg er til som at have sådan en evig udgave af mit eget program, fordi der er lutter og meningsdannere og politikere, men man snakker ikke rigtig om noget. Og jeg synes også, det er hyggeligt. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det skal være så tandløst. Nej, og det er også der, hvor jeg synes, der er en reel kritik, og det kan både organisationer og politikere bidrage til. Altså, det er lidt svært for medierne at tvinge nogle historier frem, der ikke er der. Og derfor så bliver det sådan nogle hyggehistorier, hvor vi lærer en eller anden politiker lidt bedre at kende, og finder ud af, hvad de har i klædeskabet, og hvad der er deres livret. Og nu har vi set dem gå catwalk i går aftes, skulle hjælpe med. Jamen altså... A catwalk? Ja, det var, jeg tror, Copenhagen Fur, der havde sådan et arrangement, hvor politikere gik catwalk. Okay, både mandlige og kvindelige. Så anklager jeg dem på diskrimination, hvis det kun er kvindeligt. Jeg tror faktisk kun, det var kvindeligt. Så skriver jeg til ligebehandlingen. Vi er så bare nogle haters. Altså, nej, vi er ikke nogen haters. Altså. Vi er bare ikke særlig overfladiske. Søren K. Villemus fra Weekendavisen. Her har vi netop chancen for at tage en længere debat med hinanden. Om i stedet for, jamen, vi sidder sådan også og debatterer derhjemme til hverdag. Altså. Men det gør vi da ikke. Det gør vi da ikke med politikerne. Jo, nogle gange inden på Facebook. Ja, okay. Så, og du tror, du diskuterer med politikerne på Facebook, og det ikke er deres spindoktor? Eller de øvrigt sidder ude, og jeg for you, honey. Det er meget sjældent politikerne, der sidder altså, jeg synes virkelig bare, I nogle haters. Altså, folkemødet handler da bare om at møde folk. Det er netop en kærlighedserklæring til folkemødet, at vi forventer, at det kan noget mere, end det leverer lige nu. Okay. Altså, I vil gerne have noget seriøst. Jeg elsker de der reggae moves, du har, når du siger, ah ja, okay. Ja, altså... Og så bliver du bare stille og roligt videre. Men folkemødet, en relevant kritik. Man kunne godt tale mere om politik, lidt mindre om fadøl, siger jeg, og kigger over på min dejlige Jesper. Dette er Radio 24/7. Ja, du lytter til Anne Jagt, og vi sender fra folkemødet. Det er sådan en lille smule håndholdt. Jeg har besøg af Søren K. Villemus fra Weekendavisen, der synes, vi er nogle haters, fordi vi mener, at folkemødet også godt må have en substantiel dagsorden, og ikke bare være politikere, der går catwalk. Og jeg har fornuftige søs Marie Seup med mig, der er politisk kommentator og ret enig indtil videre. Så vi skal videre til en reklame, der har skabt debat og begejstring i ugens løb på de sociale medier. Det er et Irma-skilt på Østerbro. På det stod der: vores jordbær har ingen anelse om, hvornår Carl Nielsen var født, men de er danske alligevel. Det var et skilt, der tog det meste af det danske internet med storm og fik både erhvervsfolk og politikere, som for eksempel Jens Rode, til at dele billedet med en kommentar som "Klasse Irma". Til at overse var begejstringen imidlertid hos Coop, der ikke ønsker den form for reklame, og har reageret i offentligheden med at give medarbejderen en næse. Til Ekstrabladet er informationschef Jens Juel Nielsen fra Coop citeret for at sige: vi har den grundlæggende holdning, at medarbejderne ikke skal bruge deres stilling til at udtrykke personlige holdninger. Det skal være Irma-relevante ting, der fortælles. Varen og prisen er de informationer, der er relevante. Shit, det er tørt. Jeg er jo meget trist i virkeligheden, ikke? Ja. Altså, fordi hvis man kan sige, der er noget, der har kendetegnet den lokale købmand i gamle dage, så er det jo ligesom, at der var plads til forskellighed, og at man kendte brugsuddeleren, og vedkommende støttede det lokale drengeputtehold i fodbold med trøjer og sådan noget. Og det er jo en lille smule af den ånd, der overlever i det her skilt fra Irma-medarbejderne. Og det tager man så og banker benhårdt ned med en stor, sådan en kommerciel branding-hammer. Den største, man har kunne finde. Så squasher man alt. Og meget gammeldags også. Ja. Altså sådan noget, vi har en kommunikationsstrategi og en kommunikationsansvarlig, der sidder herinde på det her nummer, og I skal endelig ikke vise noget lokalt initiativ, som kunne vække en lille smule glæde på Facebook. Eller, altså, men på den anden side kan man have medarbejdere, der spasser rundt og udtrykker alle deres personlige holdninger. Og skriver nierboller og den slags, som jo får alle i den danske offentlighed til at gå fuldstændig amok. Ja. Det kan vi jo heller ikke. Men det er derfor, der er en manager et sted. Ja, altså, men der er vel en nærmeste leder, som der kan holde lidt øje med, hvad der foregår. Men da jeg så, der var nogen, der havde kaldt boller af anden etnisk herkomst her den anden dag. Det var da meget sjovt. Det tror jeg var i Netto eller sådan noget. Det bliver der ikke slået ned på. Gjorde hvis de havde været smarte, så havde de jo samlet alle de eksempler, der har været på, at medarbejdere har tænkt lidt kreativt. Nu så jeg efterfølgende, så kom der jo andre eksempler på Facebook, blandt andet også med til noget EM, hvor frugten var arrangeret som et dannebrugsflag og sådan noget. Så tog de jo samlet alle de her eksempler og sagde, vi tager din service personligt i Irma, altså, og så lavede de en kampagne ud af det. Men spørgsmålet den fik I så gratis. Jeg sender en faktura senere. Spørgsmålet er også, om der overhovedet er tale om en personlig eller politisk holdning. Altså, eller om det bare er en satirisk kommentar netop til debatten om indfødsretsprøven. Ja, altså, jeg er jo ikke sådan. Altså, jeg er jo ikke så speciel. Altså, jeg synes måske meget, at jeg kritiker indfødsretsprøven var måske sådan lige lidt overgivet. Men det var jo totalt overgivet. Ja, den skal vi også tage. Men det er så det, jeg skal tænke, det er da meget sjovt. Altså, jeg kan ikke tænke, ej, altså, nu skal vi høre om endnu en frelst et eller andet, som er sur på noget. Altså, jeg synes da, det var sjovt, uanset hvad man synes om indfødsretsprøven. Var det da meget sjovt? Men spørgsmålet er også, om man overhovedet kan tolke, hvad medarbejderen synes om indfødsretsprøven ud af udsagnet. Det synes jeg egentlig ikke, man kan. Han har jo bare fanget et eller andet, der ligesom besagt i dagene, og så gjort en joke ud af det. Men er der også fanget noget i høj grad, som bliver debatteret på sådan et spilområde som Østerbro? Altså, når jeg ser på, hvem det er, der har kommenteret indfødsretsprøven, så er det jo i høj grad meningsdannere, politikere og alle mulige andre, som lige præcis er klumpet sammen også i de her brugerområder i København. Så Irma-medarbejderen rammer jo sin egen målgruppe meget, meget rent, og rammer jo et målgruppen meget mere rent end Irma selv, som jo for nogle år siden lavede en kampagne, der hed "Sedler fra et ægteskab". Og jeg kan huske, at det også skabte en del virak. Jeg vil prøve lige at læse op her. Vi skal lige huske på, Irmas segment eller Irmas kundegruppe, det er de her kaffe-latte-elskende, spældspisende, politikkenlæsende, meget korrekte forbrugere, der jo aldrig kunne drømme om at fnise af ballet, og slet ikke af et ord som ballet-svans. Og alligevel så lancerede Irma så for 5 år siden en kampagne, som spillede lige præcis på alt det her, som forbrugerne ikke kan lide. Den hed "Hej skat, alarm, Emil vil gå til ballet. Vi må have gjort noget forkert. Kan du ikke gøre nogle mandeting? gå i takt, lave et bål, skal vi grille i aften. Når du så går i Irma, så tager deres blad, bla bla bla bla bla. Men vi, kan du ikke lave nogle mandeting? Emil vil gå til ballet. Ja, det var ikke godt. Jeg tror, den anden ramte Østerbro-segmentet lidt bedre. Det er det her med, at reklamen, der sikkert skal anslå et klassisk grilltema, men det sælger så Irma direkte tilbage til start, ud i en gang offentlig ristning for homofobi, fordi de gør sig skyldige i den vestlige verdens største synd, politisk ukorrekthed. Hvorfor er ballet ikke sjovt? Var det bare, fordi det var sådan lidt sådan, det virker som sådan lidt sådan en bøvs for fortiden eller sådan noget? Ja, det synes jeg da egentlig er lidt forfængeligt. Altså prøv at høre. Jeg synes egentlig, den er meget sjov. Det er sgu da komisk at se mænd fjolle rundt i sparkedragt. Og den er jo ikke mere sådan sexistisk end de der oddsede ja, i reklamer. Jeg skal ikke være den politisk korrekt, det er ikke det. Det er du sgu da lige det, der været. Både omkring folkemødet. Det er ligesom dig, der kastede den rolle. Nej, det er sgu da sag politisk korrekt. Jeg vil gerne have noget mere substans på folkemødet. Det er totalt politisk korrekt. Det er bare korrekt. Hvad, det er bare korrekt? Ja. Nå, men dengang, der har man altså betalt reklamebureauet Mensch i dyredomme for kampagnen, og nu har man så en medarbejder, der kan tænke selv og kommunikere lidt med kunderne, og så giver man ham en skideballe. Ja. Kæft, altså, hvor er det demoraliserende. Men det er fordi, hvis ikke der er en dyrt betalt ekstern ekspert, der har sagt det, så tror man ikke på, at det er god kommunikation. Og det er i virkeligheden en kæmpe, altså sådan en fejlopfattelse, som findes i rigtig mange virksomheder, det er, at de ikke selv kan finde ud af at kommunikere, fordi der er jo ikke noget, der er bedre end en nær relation til dem, man taler med. Hvordan ville du opleve det, hvis du er Irma-medarbejder? Du har fået en lys idé, du laver et skilt, som jo er en morsom samtidskommentar, altså som er faktisk ret tandløst. Der er jo ikke nogen, der er jo hverken pro eller kontra indfødsretsgrund, og så får du så en skideball i fuld offentlighed. Jamen ja, det vil jeg synes var meget, meget ubehageligt. Det hele taget synes jeg, der er en uheldig tendens med, at man hænger enkelt medarbejdere ud. Altså det var sådan noget, det var der sådan en eller anden gentleman agreement omkring for måske 10 år siden, at uanset hvor hårdt en eller anden enkelt medarbejder havde fucket op, så holdt man ligesom vedkommende ude af det. Og det startede, vi så det med kommunerne, med nogle af de her forfærdelige, du ved, sådan nogle Brønderslev-sager og sådan noget, hvor enkelt social medarbejdere blev fuldstændig mobbet på sociale medier. Men det her er jo også et eksempel på det, der har været ham knægten fra Bilka. Ja, Mohammed. Ja. Men det er virkelig en uskik at tage en enkelt medarbejder og lade komme ud i sådan en shitstorm i offentligheden. Det er rigtig dårlig stil, altså. Jeg kender en, der arbejder i en Irma ude på Østerbro, og jeg får sådan helt dårlig. Tænk, hvis det var ham, der skulle hænges ud på den måde. Altså, det er da virkelig dårlig stil. Men den der sag om Mohammed og Bilka handlede om, at han havde involveret sig privat i et par debatter på Facebook, og der var så nogen, der havde følt sig stødt på manchetterne. Han gjorde lidt grin med deres racisme, tror jeg, altså, og forsøgte at returnere et par islamfornærmelser, muslimfornærmelser på en overskudsagtig og humoristisk måde. Vedkommende, der er så krænkelsessyg, som har sikkert fået et par debatflade, skynder sig så at klage til Bilka, hvor efter Bilka åbenbart ikke mener, at de skal diskutere den her pågældende sag med medarbejderen, men bare tager hystadens ord for rette varer, eller for gode varer, og som så efterfølgende ikke gik nok med at give ham en reprimande. Jeg tror faktisk også, de truer med at fyre ham, eller at de gør det. Han blev fyret, så måtte de genansætte ham, og så det var og der er det så offentligheden, der tager Mohammed i forsvar, ikke virksomheden. Hvad der sket? Jamen, men det er jo sådan det er den der shitstorm forskrækkelse, som alle folk er ramt af. Lige så snart der er noget, der falder ind i det her felt. Vi har talt om det tit med en krænkelseskultur, politisk korrekthed. Hvis man tangerer nogle af de der strømninger, så går folk i panik og løber rundt som hovedløse kyllinger og synes, de skal handle hurtigt. Altså, de skal gøre et eller andet. Men nogle gange, så er det jo closed og... Man kan jo også få nogle tæsk under en shitstorm. Altså, da Danske Bank for nogle år siden havde deres kampagne om New Normal, hvor finanskrisen havde slået banken rigtig, rigtig hårdt, og de havde forinden haft den her kampagne, der handlede om, gør det, du er god til, det gør vi. Hvorefter de så går ud og opkøber en eller anden bundkorrupt irsk bank, som jo så efterlader et større hul i kassen. Der gav den shitstorm jo Danske Bank nogle alvorlige problemer. Jeg tror, de mistede i omegnen 130.000 kunder på det. Også fordi de jo ville lave, jeg tror, en slags medlems- eller kontingentordning med deres fattigste kunder skulle betale for at få lov at være kunder, mens de jo så gav lukrative forhold til de rigeste. Og det er jo noget, som der ikke er særlig mange i Danmark, der synes særlig godt om. Vedkommende, der udtænkte den kommunikationsstrategi, burde jo sådan set skamme sig. Og der kan man jo tale om en shitstorm, der rammer og får konsekvenser. Så jeg kan da godt forstå, at de bliver nervøs for det. I virkeligheden så er den her Danske Bank-kampagne meget bedre, end den har fået ry for. Nu tager jeg med mit kontroversielt standpunkt her, fordi hvis man kigger på kampagnen, så er den altså fuldstændig rigtig skruet sammen. De brugte bare for lidt tid på at få den kørt i stilling. Fordi det, der var budskabet, det var, at verden ser anderledes ud i dag, end den gjorde i går, altså før finanskrisen. Og det betyder, at vi er nødt til at gøre nogle ting på en anderledes måde. Det er fuldstændig sobert legitimt standpunkt, som egentlig er fornuftigt at tage sådan en dialog med sine kunder. De brugte bare for kort tid på og forklare new normal, og skynde sig til new standards. Vi er jo enige om, at det er en ny verden, der kommer efter finanskrisen, men som jeg husker deres reklamefilmer, som ledsagede kampagnen, så var det noget med nogle isbjerge, der smeltede. Mig bekendt har Danske Bank ikke et stort hengiven forhold til miljø, og kæmpe for et bedre miljø, så det i sig selv undrede mig bare en lille smule. Så var der noget med nogle lesbiske, der kyssede, for man synes jo også, man var lidt moderne og lidt progressiv. Og Occupy Wall Street var der også. Og så var der noget Occupy Wall Street. Og en Blade Runner, der lignede Oscar Pistorius, lige da han blev fængslet for at have skudt sin kæreste. Ja. Men alligevel synes du, synes Marie Serp, at det var vellykket? Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, kampagnen som sådan var udtænkt rigtigt. Den var eksekveret fuldstændig forkert. Men jeg synes, det er fornuftigt, at virksomheder går i dialog med deres kunder og interessenter om, hvordan de ser verden, og især hvis den har forandret sig. Så jeg synes, at kampagnen var tænkt rigtigt. De jappede den bare igennem. Jeg forstår ikke, altså når verden har ændret sig, men der er jo én ting, der ikke ændrer sig, og det er, hvis folk ikke har særlig mange penge, skal de så virkelig til at betalt for at have dem stående i Danske Bank. Men det er altså det dyrt at være fattig. Det har finanskrisen jo ikke vendt op og ned på. Hvis man vil udvise en slags social ansvarlighed, hvorfor sender man så regningen for sin sociale ansvarlighed videre til de fattigste? Ja, den er jeg, ikke god, jeg er ikke vild med den kampagne ikke. Danske Bank. Men jeg er vild med, synes man især, at du forsøger at forsvare det en lille smule. Ja, det er så godt med nogen, der vil tage det ledige stand på. Ja, men Der var noget, jeg lagde mærke til, hvis vi lige skal vende tilbage til Irmas reklame. Der var en på Facebook, der skrev, det er mediernes skyld, at virksomheder er blevet så stuerene. Et skridt ved siden af linjen, og så står Abdel Aziz Mahmoud, og hele hans kvævland her er nyuddannede journalister klar til at lave en shitstorm. Er det ikke rigtigt? Kan det ikke have en pointe i det? Vi er meget hurtige på den der moralbedømmelse, og altså også på den der, vi gør ting utrolig meget op i vores dage i, om de er passende eller upassende. Altså vi er alle sammen sådan en slags omvandrende emagade. Ja, smagsdommer. Ja, ja. Og vi reagerer enormt hurtigt, fordi vi har de sociale medier, og der kan vi brøle ud, og ting kan lynhurtigt flytte sig ud til rigtig mange mennesker. Og det er jo meget modtageligt for den her tænkning med, at man træffer en overflade vurdering, som kan gøre rigtig, rigtig ondt på en virksomhed eller på en enkelt medarbejder for den sags skyld. Og så rykker vi bare afsted, uden at se os tilbage. Vi har jo også set det. Der var hele den her sag med det lesbiske par i... Var noget med M? Var det Maja? Maja. Ja, præcis. Var det ikke hvor hele Parnasse rykker det var ud Maja, med bål og brand. Regnbue-ekskursion. Ja, og det er jo sådan en lynhurtig overflade vurdering, hvor vi tager det med upassende, og så tonser vi alle sammen afsted. Er det fordi, I vil have noget mere substans på Facebook også? Nej, den der med mig, jeg synes jeg egentlig var interessant, fordi der rykker hele regnbueoptoget jo ud med en fjer i røven, og så skal de der Maja-boer ellers bare bankes på plads, uden at man har nogen fakta på plads overhovedet. Fordi det viser sig jo efterfølgende, at de jo ikke er blevet chikaneret. Det er der i hvert fald ikke tegn i hverken sol eller måne på. Tværtimod var der måske en kvinde, der havde en lidt for livlig fantasi. Ja. Og som så får hængt en mand ud fra et eller andet indre missionsk miljø. Ja. Fordi når du er så religiøs, så er du sikkert også syg i hovedet. Og det blev jo en kæmpe stor historie i medierne, og vi så jo en hel masse mennesker op i Maja stå og håne de her Maja-bor for at være provincielle og småborgerlige, uden overhovedet at vide, hvad der var op og ned på den historie. Og jeg vil også tilstå, jeg var da også med på en gang forargelsesfryd. Fuldstændig, jeg var der med det samme. Så det er, altså vi gør os alle sammen skyldige i det, men det er måske mere bare sådan en mane til eftertanke med, at vi skal passe på med de der meget hårde domme, som er baseret på en overflade vurdering. Altså jeg kender også folk, der har været udsat for det, og nu skal jeg lige tænke mig om jeg vil hænge dem ud her. Men for eksempel folk, som har skrevet dumme ting på Facebook, som bare bliver udsat for sådan en årlang storm, ja. Og faktisk resten af deres liv kan gå rundt brandet som nogle moralske, ja, anstødelige mennesker, ikke? Er det rimeligt? Nej, det er ikke rimeligt. Det er virkelig ubehageligt, altså. Jeg bryder mig ikke om det der med, at så skal vi alle sammen rejse os op og være sådan helligere end dig. Og, altså, nej, sagde du det, og så er du jo et dårligt menneske, og så kan vi som forenes i sådan en fælles foragt for et eller andet ligegyldigt, sådan en stakkel at komme til at skrive på Facebook eller sådan noget. Ja. Jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg holder generelt altid med den, der er sådan, nej, ikke altid. Nogle gange er det fortjent, men jeg synes, det er synd for folk, der bliver udsat for shit. Men det er jo den moderne flader, ikke? Hvor er du blød i dag, som flymos? Dig, der leder, du uddeler så mange flade på din Facebook. Ja, ja, men det er jo ikke sådan noget shitstorm, hvor jeg går hen og siger, at ej, prøv at se, du er et dårligt menneske, fordi du har skrevet et forkert ord. Det er mere sådan noget, ej, prøv at se, du er faktisk fuldstændig hjernedød, fordi du har skrevet nogle forkerte ting. Og forskellen er? At det ene er ikke moralsk-agtigt, det er bare sådan noget bedrevidende. Det er bedre at være bedrevidende, end det er at være et bedre menneske. Eller, giver det mening? Ja, det forstår jeg faktisk godt. Det giver fin mening, skal jeg. Nå, vi skal tilbage til indfødsretsprøven, som jo er afsættet i den her debat, der handler om Irma, og jeg kan se på min producer, hun går rundt og forsøger at få lidt kontakt til GT Amir, blogger fra Ekstrabladet, som egentlig skulle have været her klokken 10, og hvad jeg kan se på min mobil, klokken den er lige nu 10.36. Så, jeg har også prøvet at skrive til hende på Facebook, men hun ser ikke ud til at være vågen. Vi går tilbage til indfødsretsprøven, den skabte jo i sidste uge en del debat, og du kommenterede den på din blog på BT, Søs Marie Serup. Ja. Du skriver blandt andet, det var nok mere hensigtsmæssigt med flere, sådan skal du opføre dig i Danmark, spørgsmål, som for eksempel, må man slå sin kone, ind. Du mener, at det var relevant med fakta om, hvornår den første Olsen-bande-film havde premiere. Men prøv at høre, at mange af dem, der tager prøven, har været i Danmark længe, må de ikke antage sig kende regler for adfærd? Jo, men det ved vi jo bare, at det ikke er tilfældet. Altså, så spørgsmålet er, om ikke vi skal indrette os på, hvordan verden ser ud, i stedet for på, hvordan den burde se ud. Altså, jeg synes, det er sådan lidt lallende naivt at forestille sig, at hvis vi insisterer på, at man skal kunne sådan et svar på, hvor mange stænderforsamlinger der har været. Det var en af dem, jeg selv kløjs i, da jeg prøvede prøven. Men, altså, men du havde jo heller ikke siddet og kigget, nej, på det udleverede det materiale rigtigt. På 148 sider. Jeg fik 37 rigtige, og jeg havde heller ikke læst noget. Så jeg er en rigtig dansker. Du er tillykke med det. Sej. Men Søs Marie Serup, altså det, der var pointen med indfødsretsprøven, det var jo, at de havde fået udleveret et pensum. Ja. Må man ikke antage, at folk de gider at gøre sig bare en lille smule ulejlighed, at hvis det er sådan, de ønsker at optage, altså få statsborgerskab, at de så gider at sætte sig lidt ind i et landets historie og kultur? Bestemt, det gør vi også, når vi skal have kørekort, så læser vi også en bog om det. Det synes jeg er helt rimeligt, men jeg synes bare, der er nogle ting, som er sådan lidt skæve. Altså for eksempel, hvorfor skal man vide, hvor mange kommuner der er? Er det ikke mere relevant at vide, hvad en kommune laver? Hvad den rent faktisk kan træffe beslutninger. Men det står der sikkert også et eller andet om i bogen. Men hvad er en kommune? Har du læst bogen eller hvad? Nej, når man har læst en bog, og man skal teste, om folk har læst den, så må man jo spørge nogle forskellige. Og der skal jo være hvad som helst, man kan jo spørge om. Fordi hvis man bare ved, at det er et eller andet, man kan regne ud i forvejen, så læser man det jo ikke ordentligt. Det er jo netop, fordi det skal være uforudsigeligt, hvad der bliver spurgt til. Det er derfor, man spørger sig det med Olsenbanden film i 68. Så jeg har lidt svært ved rigtig helt at forstå. Var det ikke 70? 68. Var det 68? Ja, den, ja. Ja, det siger jo kun noget om, hvor god du er til at læse til eksamen. Ja, men det er jo en eksamen. Så, hvad har det med danskhed at gøre? Altså, det er jo en test i, om man har læst bogen om danskhed. Altså, så har du læst bogen. Hvad vil du ellers have, at folk skal sidde og det ved ikke, køre selvironiske jokes af, så de kan vise, at de er ordentligt integreret? Eller, altså, altså, man skal vel teste på en eller anden måde. Men Søs Marie, falder du ikke i den der humaniora-fælde, hvor man hele tiden, i stedet for egentlig at gide at læse op, jeg er jo selv humanist, så jeg ved, hvor doven man er på humaniora, så i stedet for at gide at læse de ting, som man bliver sat til, fordi man synes, det er alt for sort skoleagtigt, og så får man ondt af sig selv, så sidder man og siger, i virkeligheden ville det være bedre, hvis I havde formuleret det sådan, som jeg tilfældigvis synes, det er bedst. Jeg har ikke noget imod, at man skal læse op til det overhovedet, og jeg synes også godt, at det kunne være en lang og en meget tyk bog, 800 sider, no problem. Det er måske mere de ting, der bliver hævet ud. Jeg synes simpelthen, spørgsmålene er dumme. Jamen, det er sådan noget rigtig reformpædagogisk kritik af den sorte skole, vi er til vidne til sådan noget. Jamen, du skal ikke høres i, du skal ikke prøve i diktat, du skal ikke kunne dine latinske ord. Du skal bare danse stænderforsamlingerne i stedet for. Og sådan noget, og vi skal, det handler mere om man kan sådan have en diskussion om ting, og om du virkelig har, altså det er sådan noget, det radikale venstre kritik. Altså, Radikalsøs? Altså, nogle gange skal man bare teste folk, om de har læst en bog. Altså, det er bare primitivt, og det ser ikke så kønt ud. Men det er ikke alt. Altså, det er sådan noget, vi skal sidde og have en spændende diskussion med læreren, og så kan man ligesom vise, at man, altså det er jo ikke, altså, Sådan, hvor jeg har intet imod den sorte skole. Jeg synes, det er nogle dumme spørgsmål. Jeg synes, det giver mere mening at spørge sig højskolebevægelser og fagbevægelser og kvindebevægelser. Jamen, det kan være, også, det står nok også i bogen. Men hvis man ved, at man kommer op i alt sådan noget, som folk synes er mega vigtigt, sådan noget højskole, så springer man jo kapitlet med Olsenbanden over. Ej, men prøv en gang at høre. Jeg er faktisk lidt enig med Søs Marie Seop der. Altså, det kan jo godt blive en gang hjernedød dato og årstalsgymnastik, ikke? Altså, hvad er det, der konstituerer Danmark? Jamen, det er jo blandt andet højskolebevægelse. Og Olsenbanden er vigtig. Jeg synes, ligestilling, det er ytringsfrihed. Altså, sådan nogle ting synes vi jo for eksempel er kardinaldyder. Nej, vi er ikke sådan noget Frankrig. Vi er ikke, Danmark er ikke baseret på en rationel idé. Vi er sådan en fornemmelse og en følelse og sådan noget, og noget, der lugter og smager. Nej, eller andet, for til at lyse mig, vi var en bunderøvs nation, der er baseret på Olsenbandefilm og stegt flæsk. Sig mig, har du slet ikke lagt mærke til, hvad land du lever i? Det er Danmark. Ja, så er jeg dig. Jeg kommer da heller aldrig på bakken. Danmark er der bygget på bakken, bakken fantastisk. Du får fint til bakken. Ja, selvfølgelig er ja, det. Præcis. Det er det, jeg mener. Jeg drømmer om at komme derud. Danmark altså, jeg elsker bakken. Hold nu op med jer. Selvfølgelig gør du det. Jeg elsker bakken. Jeg elsker det, fordi jeg elsker Danmark. Jeg er ikke sådan en internationalist. Sted. Jamen, jeg går i Danmark, fordi jeg har ytringsfrihed. Jeg går i Danmark, fordi vi har demokrati. Altså, Danmark er bygget på nogle steder. Danmark er bygget på nogle store og smukke tanker. Altså, andelsbevægelsen er da fuldstændig fantastisk. Jo, den er da fin nok. Jeg har da ikke, jeg det er en stor tanke og en stor idé, som folk har samlet om frivilligt. Det var ikke altså, det var mest bare fordi, at så var det nogle, så kunne man få lidt cremekagen, hvis man gav lidt i fælleskast, og så gik det, var, jeg ved ikke, så, det var sådan en lavpraktisk, fornuftig ting. Det var jo ikke sådan noget, en kæmpe tanke, som okay, en eller anden højskolebevægelsen og andelsbevægelsen får du simpelthen reduceret nu til hvad? Købmandskab. Goder og købmandskab. Ja. Altså, for eksempel, altså Grundtvig er jo ikke en god filosof, men hans virkningshistorie er jo helt fantastisk, ikke? Altså, men hvis du læser ham, så tænker du, ej, altså hold nu op, det kan man jo ikke tage seriøst. Men så ser man, og så er man ude i højskolen og synger fællessang, det er jo ikke særlig fedt. Men så kigger man på, hvad de rent faktisk har betydet for Danmark, finder ud af, det skulle da egentlig okay. Det kunne da være meget værre. Altså, det er jo ikke, fordi der er store tanker bag. Altså. Det er det da. Det er da kæmpe, store, fantastiske jeg tanker. Jeg tror, hvis Bertel Hårder, han lytter med nu, så er han ved at få en bøde. Han er faktisk på vej i frit løb hen over havnen for at komme hen og stå. Altså han kommer med sin Danmarkskanon, som han vil presse ned i halsen på dig. Jeg er ikke nogen, der er større nationalist end mig. Jeg er virkelig kæmpe nationalist. Men det er ikke fordi, at det er en anden stor idé, der er i Danmark. Altså, der er jo ikke... Altså, hvad synes du så er en stor, bærende idé for Danmark? Er det bakken? Ja, eller smørbrød eller sådan noget. Ej, nu op, der er der også... Altså, hvad med ombudsmanden? Det er en institution, som går sin sejrsgang verden rundt. Det er da en super god idé. Ja, det er fordi, vi er virkelig stolte af den, fordi at England også har en ombudsmand eller et eller andet. Jamen, lad det mig er der masser af lande, der har efterhånden. Bærende værdier for Danmark, Søren K. Villemus. Det er flæsk og bakken. Det er noget lighed, og så at man ikke er særlig højtidelig. Man er lidt useriøs i det. Men man laver, ikke så meget, det gør noget. Man får stadig tingene over, der dukker op her kl. 10, ikke, når man skal, og så videre. Men ellers, ja, det er sådan noget der, vi er ude i. Opgør med autoriteterne. Præcis, meget sådan anti-autoritær, ja. Det mener jeg også. Meget lighedsorienteret, meget metokratisk. Det, alt det der ytringsfrihed og sådan noget. Som jeg er en kæmpe fan af, det er ikke det. Men du synes ikke... Det er jo ikke sådan det, der kendetegner Danmark. Altså. Nå, jeg tror ellers, der er mange, der synes, at det er noget, at Danmark er blevet markedsført på, altså også efter Mohammed-tegningerne. Ja, men det er jo bare på grund af, det er jo fordi, at der er nogle noget andre, det, der ikke... Noget af det, vi honoreres... Men ja, jeg siger da ikke, at det ikke har noget at gøre med Danmark, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke det, der gør Danmark specielt. Altså, det er smørbrød. Ja, blandt andet. Ja, det er det. Hvor har de lige så god smørbrød noget sted i verden som i Danmark? Jeg kan finde mange steder, hvor de har lige så god ytringsfrihed, men der er ikke nogen andre steder, hvor de har lige så godt smørbrød. For eksempel France. Frankrig. Ja, har du er noget godt smørbrød i Frankrig, for eksempel? Nej, jeg tænkte på ytringsfrihed. Nå. Og Voltaires credo om at kæmpe for andres ret, også til at sige noget frygteligt, frygteligt vrøvl. En ting, som jeg noterede mig omkring indfødsretsprøven, det var, hvor stolte folk var af, hvor dumme de er. Ja. Altså, i hvor høj grad, og det var alligevel nyt for mig, altså, at man er så glad for, at man dumper en prøve, at man jo simpelthen smækker det op på Facebook med et stort hurra. Ja. Vi har en gæst i studiet, Nafi. Har du gjort det? Nej. Så får du en røvfuld, når vi holder pause. Jamen, jeg løber en lidt smag. 22, rigtigt. Det er altså godt nok også meget skidt. Men altså, der havde du så heller ikke læst det her 148-siders materiale. Jeg ved godt, at vi lever i et land, hvor det er dumt at være klog, og rigtig klogt at være dum. Hvor man synes, reality-folk er nogle stjerner, og folk, der læser bøger, er dumme. Åh, nej, skal du til at kritisere janteloven nu også? Ja, det skal jeg. Fordi jeg synes, der er noget problematisk i det her indfødsretsdebat, at man sidder og hæder og giver likes til folk, der ikke kan noget som helst. Det er som om i Danmark, der synes vi, det er vigtigst at være nogen, i stedet for at kunne noget. Det er sådan en eller anden arv fra 68'erne, at man bare skal tage bukserne omvendt på og ride ind som en eller anden klodshans, og så smide noget pluder i hovedet på oldermændene, hvor de står med deres åndssvage bøger, og så er man så en helt. Altså, det er jo det eneste sted i verden, vi har de her vanvidsforestillinger om, at det ikke kan betale sig at kunne noget og vide noget. Det er faktisk i stedet lidt til grin. Ja, det er virkelig kun noget, vi har i Danmark, og det er derfor, at det kører så godt for Donald Trump i USA. Det er fordi, at det kun er i Danmark, vi honorerer folk, der ikke ved noget. Ja, det er et godt eksempel på desværre, men også honorere folk, altså, som kan appellere til angst, og det gør vi jo sådan set også i Danmark. Men ikke desto mindre, det er jo et dansk tegn, det er jo en sådan klodshandskultur, at du går ind, og du dumper en prøve, og du er så stolt af det, at du smasker det op på Facebook, og så får du masser af likes og kommentarer, og der sidder en hel masse af dine venner, der fortæller, at de også har dumpet prøven. Jeg så ovenikøbet en folkeskolelærer, som var inde også og prale af, at hun også havde dumpet den her prøve. Det er sådan noget jantelovs kritik, altså, du er ude i, ikke? Jamen, vi er enige om, Søren, du sad før og sagde, at du var også tilhænger af den sorte skole, og man skulle kunne nogle ting. Men nu hvor jeg indtager det standpunkt, så, som sædvanligt, så indtager du så et andet standpunkt. Så beslutter jeg du dig for... Jeg gider bare køre folk hele tiden, de taler så grimt om janteloven, og jeg er bare totalt fan af den. Den eneste, altså, der taler om janteloven her, det er dig. Tror du, du er, altså. Kom her og kritiserer vores jantelov, altså. Men sidste spørgsmål. Siger kendskabet til sylfiden noget om, hvorvidt man er en god borger eller ej? Altså, er du, når vi er tilbage til det der med, om man har læst den der bog... Og... Vi er tilbage til indfødsretsprøven, som vi jo hele tiden har været lidt omkring. Jamen, man skal bare have læst bogen. Mens du har talt om jantelov, har vi andre diskuteret indfødsretsprøven. Jamen, du var sådan noget med, at man skal ikke... Altså, man skal bare blære sig med, hvor dum man er, ikke? Fordi at, så er vi alle sådan lige og jævne og useriøse og sådan noget. Og det er rent nok, det er faktisk dansk. Men er det så slemt? Altså, vil du hellere have sådan noget... hvor vi skal blære os med, hvor kloge vi er hele tiden. Ja, det vil jeg faktisk hellere. Altså, det er jo sådan i Frankrig, at hvis du har gjort dig lidt ulejlighed... Hun er ikke Frankrig igen. Altså, jo, og der børnene spiser også grøntsager dernede, og det hele er genialt. Og du har for eksempel en, så er det noget, man er stolt af. I Danmark er det jo sådan, at du som politiker skal skjule, hvad det er, du er rundet af. Når det er Lene Espersen, der har en far, der er redder, så skal hun alligevel være Hirtshalspigen. Og hvis det er Helle Thorning, der har en mor eller en far, eller hvad fanden det var, der var kontorchef, så er der også noget med, at man skal sådan slå på, at det er under social boligbyggeri ude i Ishøj. Ja. Fordi du må ikke have forældre, der er veluddannet, for så er du for langt fra folket. Og jeg synes, det er et meget relevant emne at tage op lige præcis her. Det er bare eliten fra Rigsgaard, der sidder og klager for der. Hvorfor må der ikke være en elite? Hvorfor er det sådan et sjovfuldt ord på dansk? Den skal bare holde sig lidt uden, så kan den sidde op og drikke sin rosé nord for København med sin jagt, og så kan vi cykle forbi og se, ej, prøv at se, der sidder eliten, hvor den sjov. Og så kan vi gå tilbage ud på bakken og drikke fadøl. Hvordan kan sådan en mand som dig, Søren Vilmos, advokere for en sort skole, når du ikke jeg er bare træt af folk, der skal sådan kritisere den, altså på sådan noget reformpædagogisk noget med... Det er overhovedet ikke reformpædagogik at sige, at vi burde værdsætte viden meget mere. Jamen, du holder med eliten, og jeg holder med folket. Altså, det er da meget... Men hvis man virkelig holder med folket, så skal man jo også give dem en elite, som er værd at aspirere efter at nå op på niveau med. Det er altså en udfordring i det her land, at vi ikke ligesom belønner folk, der lægger en indsats i at blive klogere, i at ansætte flere mennesker. Dannelsestab. Ja, jamen, og, det, der pågår. Men også hardcore økonomisk tab. Altså, fordi hvis det er super fedt at være sådan en enmandsvirksomhed med noget cirkeløkonomi, og det er ligesom det, man stræber efter, så er der simpelthen ikke job til herre på Jensen. Hvem er der skaber jobs? Det er sådan noget, det der Dyne Larsen. Det der Lars Larsen, ikke? Så sælger han noget billige sengetøj, og så tjener han kassen, og vi får masser af jobs og sådan noget. Det er da ikke, fordi han har læst en bog. Tror du ikke, han har haft ansat nogle dygtige mennesker? Nej, jeg tror bare, han har en fornemmelse for en god handel, og altså... Altså, jeg siger, jo, nogle gange bliver vi klogere af, at der er en fornuftig elite og sådan noget. Men det, der har drevet Danmark frem, er jo ikke sådan en klog elite, der sidder og tænker vilde tanker. Det er jo sådan noget, folk, der har stået op om morgenen og taget på arbejde og ordnet tingene. Okay, det er mennesker, der smører leverpostejsmad, der driver Danmark frem. Ja, selvfølgelig. Det er da ikke sådan os, der sidder her og har en anden genial tanke. Jeg har fået 37 i min dansk testprøve. Den eneste, der har sagt, hvad man har fået i sin dansk testprøve, det er faktisk dig. Det er, fordi jeg er stolt af at være en rigtig dansker. Altså... Vi andre har ikke siddet og prallet med, hvad vi fik. Men hvad fik I? Jeg tror, jeg fik 35. 35, se. Ja. Jeg flashede det ikke på Facebook, fordi jeg tog det på 4 minutter og fik kun 33. Det var faktisk meget flot over. Ude på toilettet. Det tog ikke særlig lang tid. Easy peasy. Ja, ja, bedre. Japan easy. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal videre til sidste emne i den her GTM i løse omgang. Flere børnehaver har særregler om mandlige pædagoger, og det har fået nogle forældre til målrettet at gå efter, børnehaver med netop regler om, hvorvidt mandlige pædagoger må gå med børnene på toilet eller skifte ble på dem. I Radio 7's morgenprogram 24/7 Morgen har man sat fokus på netop særregler for mandlige pædagoger, og i den forbindelse interviewet en række personer om emnet. Børnehaven Sander på Nørrebro i København har de omtalte særregler for mandlige pædagoger. På børnehavens hjemmeside står der: i børnehaven er det udelukkende de kvindelige ansatte, der hjælper børnene ved toiletbesøg, ble og tøjskiftning. Radio 24/7 har interviewet en muslimsk kvinde ved navn Diana, som bevidst har valgt børnehaven Sanna på grund af den særlige regler for mandlige pædagoger. Hør engang, hvad hun tidligere på ugen sagde under et interview her på radioen. Det bunder jo i, at jeg ikke vil have, at der skal ske mine børn noget, og det betyder bestemt ikke, at jeg tror, at alle mænd er pædofile eller noget som helst andet, eller at kvinder ikke kan finde på at begå overgreb, fordi selvfølgelig gør de det, og selvfølgelig gør alle mænd ikke det. Og det er jo heller ikke fordi, at jeg ikke ønsker, at mine børn skal være i kontakt med mænd. Altså, det betyder rigtig meget for mig, at der er mænd ansat, og at mændene gider at lege med mine børn, og mændene gider at give mine børn omsorg. Og det tænker jeg, at de sagtens kan få, uden at mændene behøver at være med på toilettet. Hvorfor lige denne her grænse, altså og netop på toiletbesøg og blæskifte? Hvad er det, du frygter der? Altså, jeg tænker bare, at det er et sted, hvor at børn er udsatte. Hvor at man er alene med dem nu over i vores børnehave, der er kun et lille bitte toilet, hvor man kan stå én voksen og et barn. Så jeg tænker, at der kan ske noget, ikke? Men har du ikke tillid til de ansatte, der er i den børnehave? Jeg har kæmpe stor tillid til de ansatte, der er i børnehaven. Ellers ville jeg slet ikke sende mine børn derover. Men nu kendte jeg dem jo ikke, da jeg satte mine børn derover. Det var fremmede mennesker. Jeg overlader min skat til folk, jeg ikke kender. Og jeg vil tusind gange hellere sige undskyld til enhver mandlig ansat for at have, ikke fordi jeg mistænker dem, men for at have været for overbeskyttende, end jeg en dag vil stå og sige undskyld til mine børn. Der er jo også masser af kvinder, der krænker børn. Mm. Så hvis du virkelig vil gøre alt for dine børns tryghed, så skal du låse dem ind derhjemme og sidde vagt uden for en dør. Altså nu holdt jeg sådan set også mine børn hjemme, indtil de havde fået sprog. Så jeg har måske taget det ekstra skridt, end mange andre ville. Mine børn har ikke gået i vuggestue eller noget som helst andet. Så jeg er godt klar over, at jeg ikke kan spærre dem indtil de er voksne, men jeg må tage de forholdsregler, jeg kan. Også på trods af, at overgreb på børn i institution er uhyre sjældent. Det er lige så sjældent som at blive ramt af en meteor, var der en jurist i Google, der fortalte os. Hvad tænker du om det? Altså, ser du ikke spøgelser et eller andet sted? Det tror jeg, at man naturligt altid vil gøre, når man får børn. Altså, man er overbeskyttende, og man vil dem det bedste. Så Diana, her til sidst, at, hvis du skulle vælge, Diana, så vil du tage dine børn ud, hvis man holdt op med at have de her særregler? Ja, det vil jeg. Radio 24/7. Den originale taleradio. Så altså opsummerende, det er ikke fordi alle mænd er pædofile, men... Men altså, det er jo genialt, altså hun er muslim, det er perfekt. Det er ikke alle muslimer, der er terrorister, men på den anden side, nogle af dem springer sig selv i luften en gang imellem, så jeg synes ikke, at det er jo helt genialt. Men hold kæft, hvor hun dum. Ej, undskyld, det var helt vildt. Men på den anden side, jeg tænker, hvis jeg var pædagog i en børnehave, og jeg fik at vide, at du kan faktisk ikke tør røv på børnene, det må du faktisk ikke, så vil jeg jo være sådan, ah, okay. Så vil sige, det skulle da være fedt. Tak for det. GT Amir, velkommen til dig. Klokken den er også bare 8 minutter i 11, men bedre sent end aldrig. Hvad synes du om den her sag om mænd, der er særlige restriktioner for mænd i børnehaverne, at de ikke må gå med børnene på toilettet eller skifte ble på dem, fordi der er mistanke om, at de muligvis vil excellere i pædofili? Jeg synes, det er så latterligt. Altså, det er latterligt, og jeg er helt på linje med Søren der. Altså, jeg synes, det er grotesk, at man overhovedet kan mistænkeliggøre hinanden så voldsomt, ikke? Altså, det er, og jeg synes egentlig, det siger lidt om ens egen. Altså, det er tyv tror, hvad man stjæler, ikke? Lidt, altså, det, så du tror, hun piller ved små børn? Nej, jeg siger bare, men hvis man har den holdning, at alle mænd, der kommer... Nå, men jeg synes bare, altså, jeg synes faktisk, det er næsten... Selvom jeg er imod kvoter, lige her, så synes jeg, der skal være kvoter for, hvor mange mandlige pædagoger, der skal være. Der tør røv, simpelthen, for at imødekomme sådan noget. Men det er jo faktisk i strid med ligebehandlingsloven. Ja. Jeg mener, at Karen Vest, der tidligere var socialdemokrat, og nu er en medlem af Liberal Alliance, at hun har meldt... Er hun heller ikke det? Nej. Nå, okay, så tidligere medlem begge det. Hun har meldt institutionen Sanna til ligebehandlingsnævnet. Og det synes jeg egentlig er et udtryk for en feministisk dagsorden, som for en gang skyld altså både kæmper på vegne af mænd og kvinder. Men synes man, I ser, hvad ville der ske, hvis Lars Seier Christensen fra Saxo Bank, han i morgen startede en virksomhed med særregler for kvinder? Jamen altså, så ville det blive et kæmpe ramaskrig. Så ville han blive slået hjælp på de sociale medier. Og det ville vi alle sammen synes var upassende, og så ville vi skrige det ud på sociale medier, og han ville blive udsat for en shitstorm i løbet af 4 minutter. Så sådan er det bare. Altså, der gælder en eller anden dobbeltstandard, men det er jo fuldstændig vanvittigt, det der sker i den her institution. Det er jo sådan en form for racial profiling, så bare på køn, ikke? Altså, hvor man siger, at sandsynligheden for, at en mand begår et eller andet, er større end en kvinde. Men det er stadigvæk fuldstændig langt ude perspektiv på det, og vi gør jo, altså hele det danske institutionssystem er jo næsten militant feminiseret i forvejen. Vi møder kvinder hele vejen igennem uddannelsessystemet, fra vi starter vuggestue over børnehave til SFO til folkeskole, videre i uddannelsessystemet. Der er lige indtil du kommer til filosofi, for der er overvejende mandlige undervisere, og filosofipensum er også fyldt med mænd, og så sidder kvinderne så og siger, hvor er det racisme, hvor er det diskriminerende, at der kun er mænd, der er en del af filosofihistorien. Nå, men prøv at høre. Det her, det er jo ikke kun den her institution, Sanna på Nørrebro, for i 2014 viste en undersøgelse fra Aarhus Universitet, at hver tiende pædagog overvejer at forlade faget på grund af arbitrære regler, og at mandlige pædagoger på mindst 94 af landets institutioner må finde sig en række særregler for at undgå pædofilimistanke. Og jeg vil lige læse op her, er de 4 mest hyppige regler. 1. Ofte må mænd ikke skifte ble eller hjælpe børn på toilettet. Nogle steder må de godt, så længe de har en kvindelig hjælper med, eller lader døren stå åben. Og det enkelte sted, så skulle manden have indgangshandsker på, før han skiftede børnene. Jeg mener om, det er 94 institutioner. Det her, det er ikke bare et enkelt sted på Nørrebro. I mange institutioner, der må mændene ikke være alene med børnene i det hele taget. Det vil sige, at de ikke må åbne og lukke institutionen alene. Andre steder gælder reglen kun lokaler, hvor man kan lukke døren eller afsidesrum som kældre eller lignende. Regel nummer 3. I børnehaver og vuggestuer, hvor børnene sover formiddags eller eftermiddagslur, må de mandlige pædagoger tit ikke være til stede. I nogle tilfælde skal døren være åben, hvis det er en mand, der putter børnene. 4. regel. Mange steder beder man også de mandlige pædagoger om at være tilbageholdende fysisk. For eksempel må de ikke være alt for kærlige eller smøre solcreme på børnene. Der er også mange eksempler på børnehaver, som enten forbyder mændene at have børn på skødet, eller har specielle regler for, hvor på skødet et barn må sidde. Ved I, hvor mange pædagoger, der egentlig er blevet taget i at pille ved børn i arbejdstiden? Jeg tror faktisk, tallet er 0 eller 1. Jeg kan ikke helt huske det, men i stedet derimellem. Og var det så en mandlig eller en kvindelig krænker? Jeg kan faktisk ikke helt huske, men jeg kan ikke huske, om tallet var 0 eller 1, men vi er virkelig nede i sådan noget helt ekstremt sjældent, at det overhovedet sker. Men det er også tosset, fordi når vi snakker om pædofili, og det, så er det altid mænd, at vi snakker aldrig om kvindernes pædofili, og jeg mener faktisk netop, at det her med institutioner lige, okay, lad mig holde mig op på det, men der var lige så mange kvindelige krænker, som der var mandlige. Jamen, helt generelt er mænd klammer end kvinder. Altså sådan, bare helt generelt. Altså det er bare sandt. Kan du ikke lige sige, at du er ironisk nu? Nej, jeg er ikke ironisk, jeg mener det helt seriøst. Det er det da. Mænd er det. Altså. Søren Vildemose er indtil videre, at vi har 2 minutter og 48 sekunder tilbage af programmet, og Søren har været en konstant inden for den her med altid at tage det andet standpunkt. Ja. Men synes I ikke, at mænd generelt er klammer? Det plejer ellers at være mig, der gør det, så jeg føler mig sådan helt relaxed i dag, når jeg er med i studiet. Hold nu op, Søren. Hvad siger du, Søren, at mænd er klammer end kvinder? Ja, jeg har set nogle af de der beskeder, du får fra mænd. De der virkelig klamme. Jeg får da ikke sådan nogle beskeder fra nogle kvinder. Altså. Men det er ikke, fordi kvinder ikke sender sådan nogle beskeder. Men, det er ikke til mig. Men det er så måske en anden diskussion. Jeg vil så sige, at der er ret meget ligestilling på det der område. Nej, når det kommer til at overfalde folk på sociale medier. Nej, der vil jeg altså hilse at sige, at jeg gennem 7 år har fået lige så mange sviner for kvinder som for mænd. Det har jeg i hvert fald også. Men vi skal tilbage til emnet, for vi diskuterer jo jævnligt, at mænd skal tage barsel. Men i institutionerne, der kan de hverken blive betroet at skifte ble eller have børnene siddende på skødet. Vi vil også gerne have flere mandlige pædagoger, men de skal bare finde sig i at blive betragtet som potentielle sexkrænkere. Prøv en gang at forklare mig, hvordan skal jeg forstå det her? Altså, jeg er helt i tvivl, altså, om hvordan jeg skal afkode det her scenarie. Vi vil gerne have flere mandlige pædagoger. De må bare ikke røve børnene. De må bare ikke røve børnene, og i øvrigt, så er de sexkrænkere. Vi vil gerne have mænd på barsel, men de er for inkompetente til at skifte en blæ. Jeg kan ikke forstå det. Men det er jo netop derfor, det er så selvmodsigende alt, hvad det er af og til feministerne foretager sig. Ikke? Undskyld. Men det er derfor, det er så selvmodsigende. Man snakker om, at den offentlige sektor er for kvindedomineret, fordi at det er dem, der tager tunge læs og det ene og det andet. Måske, hvis nu der ikke var de her rigide kønsopfattelser, og hvad det er, vi forventer hinanden som køn, kunne det være, at man søgte ind som pædagog, og man tog lidt de der bløde fag, som vi kalder dem, hvis man ikke hele tiden blev mistænkeliggjort, fordi man er en mand. Altså, jeg synes, det er ret groft, og det er faktisk ret vildt, ikke? Fordi det er lige på lige fod med sådan, hvad det er, de der normer, som der slet ikke er danske, ikke? Altså når man har netop sådan nogle syge regler for, hvordan man som mand skal gebærde sig, sådan, for, altså sådan, når man er pædagog, det er så tosset, at det overhovedet kan foregå i Danmark, men det gør det jo. Og så synes jeg netop derfor, så skal feministerne lukke røven med, at mænd skal komme ind i de bløde fag. Jamen hvis I kører det der, og I har de hold, altså man mennesk mistænkeligt gør, så kan jeg sgu godt forstå, at man går i den. Ja, det er heller ikke feminister, der har den. Ej, men hold nu op, Søren, hvor mange gange hører du ikke også, at mænd gider ikke tage barsel, og mænd gider ikke det. Og jeg gider heller ikke tage barsel. Altså, det der. Hvorfor vil du ikke tage barsel? Fordi det er røvkedeligt. Ej, undskyld, men ja, det synes kvinder er sgu da også. Det er sgu da røvkedeligt. Ej, det, nu er jeg virkelig forarvet. Men vi skal til at runde af, for der er kun 18 sekunder tilbage. Søren K. Vilmos fra Weekendavisen, tak for alle dine rabiate udmeldinger. Søs Marie Serup, tak for din fornuftige indslag. Og GT Amir, hvor er det fantastisk, at du mødte op her 10 minutter før første time er slut. Nu er der nyheder om et øjeblik, og vi er tilbage efter par.